31ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Συναυλίες, αφιερώματα, συζητήσεις, θεατρικές παραστάσεις. 31ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Άλλαξε τον κόσμο. Το έχει ανάγκη. 19, 20 και 21 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον.